Roma bab 7. Para sedulur, apa kowe padha ora mangerti? Awit aku pitutur marang kang padha paham ing bab angger-angger. Menawa angger-angger iku nguasani wong kanggo ing sajeke urip. Sabab wong wadon iku kacencang dening angger-angger marang somai. Sasuwene somai isih urip. Nanging menawa somai mati, wong wadon mau uwal saka ing angger-angger kang nancang mau. Dadi sajrone somai isih urip, wong wadon dianggep laku bedang yen dadi bojone wong lanang liyane. Nanging menawa bojone iku wis mati, wong wadon mau wis uwal saka angger-angger lan ora laku bedang menawa dadi somai wong lanang liya. Iya kaya mangkono iku para sadulurku. Kowe iya wis padha mati tumrap ing angger-anggering toret, jalaran saka sarirane Kristus, supaya kowe dadiya kagunganing liyan, ya iku kagungane panjenengane, kang wis kawungokake saka antarane wong mati, supaya kita padha ngetokake woh kagem Allah. Awit nalika kita isih padha urip ana ing daging, hawa napsuning dosa kang kagugah dening angger-anggering toret, iku makaryo ana ing kegelitaning badan kita. Satemah kita padha ngetokake woh kanggo sipati. Nanging saiki kita wis kauwalake saka ing angger-anggering toret. Awit kita wis padha mati tumrap kang maune ngunjara kita. Satemah saiki kita leladi ana ing kaanan kang anyar manut ing roh. Ora ana ing kaanan lawas manut ing tulisane angger-anggering toret. Yen mangkono, apa sing arep kita kandhakake? Apa angger-anggering toret iku dosa? Babar pisan ora. Kosok baline, malah marga saka angger-anggering toret iku, aku mangerti dosa. Awit aku uga ora ngerti, apa kang diarani melek iku? Menawa angger-anggering toret ora dawuh. Sira aja milik. Nanging marga saka pepakon mau, dosa oleh jalaran kanggo nenangi sarupaning kamilian kang ana ing aku. Sabab tanpa angger-anggering toret, dosa iku mati. Biyen aku iki urip tanpa angger-anggering toret. Nanging satekane pepakon mau, dosa wiwit urip, balik aku mati. Pepakon kang mestine nuntun marang urip, tumraping aku malah dadi jalaraning pati. Awit saka ananing pepakon iku, dosa oleh jalaran anggone nasarake aku, lan marga saka pepakon iku mau, dosa mateni aku. Dadi angger-anggering toret iku suci, lan pepakon iku iya suci, bener lan becik. Yen mangkono, apa kang becik iku kang jalari patiku? Babar pisan ora. Nanging supaya tetelo, yen iku mau si dosa. Dosa iku migunakake kang becik, kanggo nekaake patiku. Satemah marga saka pepakon mau, wujude dosa dadi saya cetha maneh. Sabab kita mangerti, menawa angger-anggering toret iku sipate rohani. Nanging aku iki asipat kadagingan, kaedol marang panguasaning dosa. Sabab apa wae kang dak tindakake iku, aku dhewe ora mangerti. Awit apa kang dak tindakake iku mau, dudu kang dak karepake. Nanging apa kang dak sengiti, iku kang dak tindakake. Dadi menawa aku nindakake bab kang ora dak karepake, iku ateges aku ngakoni yen angger-anggering toret iku becik. Menawa mangkono, dudu aku maneh kang nindakake. Nanging dosa kang ana ing sajroning atiku. Sabab aku mangerti, yen ing aku iki, ya iku aku cara kadagingan, ora ana kang becik. Sabab karep nindakake kang becik pancen ana ing aku, nanging nglakoni apa kang becik, ora. Sabab dudu kang dak karepake, ya iku kang becik, kang dak tindakake, nanging kang ora dak karepake, ya iku kang ala kang dak tindakake. Dadi yen aku nindakake apa kang ora dak karepake, ateges dudu aku maneh kang nindakake. nanging si dosa kang dumunung ana ing aku. Kang iku aku nemu wewaton mangkene. Menawa aku kepingin nindakake kang becik, kang ala wis cumepak ana ing aku. Sabab sajroning batinku, aku seneng marang angger-anggere Allah. Nanging ana ing gegelitaning badanku, weruh ana angger-angger liya kang cengkah karo angger-anggering akal budiku. Sarto njalari aku dadi tawananing angger-anggere dosa kang ana ing gegelitaning badanku. Aku iki pancen wong kang cilaka. Sopo kang bakal ngeluari aku soko badan reh-rehane pati iki? Puji syukur marang Allah lantaran Yesus Kristus Gusti kita. Dadi sarono akal budiku, aku ngawulo marang angger-anggere Allah. Nanging sarono daging, aku ngawulo marang angger-anggere dosa.